düz hayallerim, gece düşlerim, uyandıkça ağlamaya başlarım. Gündüz hayallerim, gece düşlerim, uyandıkça ağlamaya başlarım. Yar senin derdinden ağardı saçlarım, saçlarım yolar, yolar ağlarım o yar senin derdinden ağardı saçlarım, saçlarım yolar, yolar ağlarım o köşe dibinden yatar ağlarım. Eğer sorarsan nazlı yar beni, bir köşe dibinden yatar ağlarım. Eğer hatırlarsan garip sazımı, ben o sazı çalar, çalar, çalar, çalar ağlarım o yok. Eğer hatırlarsan garip sazımı, ben o sazı çalar, çalar, çalar ağlarım o yok.